ตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาอย่างนี้และได้กล่าวอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญ278พระผู้มีพระภาคตรัสว่าลีละดีละอานนท์เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาและได้กล่าวอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญว่าบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีสงบเรียกบุคคลนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีเดียวบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรอานนท์บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรอานนท์บุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่จะมาไม่ถึงเป็นอย่างไรอานนท์บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลงอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรอานนท์บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรอานนท์บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสตร์ดาครั้นตรัสวยากรณภาสิทธิ์แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนันทปัฏเทกรัตตสูตรที่2จบ